сотрудникам Держдепартаменту США наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд савецкага району Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну, а зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі. «Папараць кветка» — мітычная кветка, якая, паводле паданняў, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце. На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску «Папараць кветка». У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету «Папараць кветка». Гэтак званае віно чарніла «Папараць кветка» можна закусіць салатай. Зноў жа, «Папараць кветка». Менавіта такой назвы аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта «Папараць кветку» камерцыялізавалі. Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай, прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну, хто б не хацеў яе адшукаць. І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне? Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказаныя нават меркаванні пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці. І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімваля, у той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў? На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам «шчасце» і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды да слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на табе ўжо шчаслівы. Прычым і шчасце часцей разумеецца як прымітыўнае багацце. Бо ў асобных варыянтах апавядаецца, што здолее той смельчак адшукаць скарбы, і той прывідны бляск золата асляпляе. і ўжо не хочацца думаць, якія ж скарбы замыкае сабою гэтая папараць кветка. Дык якія гэтыя скарбы, якія нас замыкае, і ці ёсць нейкія скарбы іншыя, акрамя набыць золата? Набыццё грошай настолькі павярхоўны і прымітыўны вынік знаходжання кветкі, яго і абмяркоўваць не варта. Паказальна толькі тое, што менавіта такі спажывецка-лянотны варыянт быў падхоплены папулярызатарамі фальклору, далёкімі ад яго праўдзівай сутнасці. Калі ж звярнуцца да сапраўды народных легендаў, якія сёння таксама можна запісаць у нашых вёсках, пабачым, што папараць кветка дае веды, незвычайныя, магутныя веды, бо чалавек тады пачынае разумець мову звяроў і птушак. Словы і шапацення кожнага дрэўца і травінкі. Чалавек той не проста можа весці з імі ўсімі гутарку, але спасцігае схаваныя ад простых вачэй лекавыя ўласцівасці зёлак. Умее прадказваць надвор'е і адпаведна спланаваць сваю дзейнасць. Умее лекаваць, чуе плёткі сабакі з катом і можа даведацца ой шмат цікавага і пра сваіх сямейнікаў, і пра суседзяў. Словам, яму адкрываецца ўвесь навакольны свет. Але ж вы на пачатку заўважылі, што паход на кветку суправаджаецца жахамі і пужаннямі. Чаму? Праўда, у легендах скрозь апавядаецца пра скрайнюю небяспеку такіх пошукаў. Падкрэсліваецца, што пільнуе кветку чорт. А смельчаку падаецца, што паміж лапухоў сядзіць зялёная вужака, да з петушынай галавой. А ў паветры на рэшыце ляціць ведзьма, махае мятлой. А за ёй залатыя крылатыя каты, лягушкі на кароткіх нагах. І ўсе-ўсе, каго толькі не прыдумаеш. У іншых месцах ахоўваюць папараць змеі. Шлях з кветкай поўніцца нежартоўнымі выпрабаваннямі. І вадой, і агнём, і болем. Данесці дадому, вядома, ў легендах, нямнога каму і давялося. Расказваюць, адзін прынёс, але дні праз тры знайшлі яго на тым жа месцы, куды за кветкаю хадзіў. Балтаўся на асіне з вяроўкай на шыі. Але такім шляхам мы прыходзім да парадаксальнай высновы. Ключ ад ведаў належыць чорту, і ён ніяк не хоча аддаваць чалавеку. Гэта так? У пэўнай ступені так. Чалавек у імкненні спазнаць усе таямніцы і мову сусвету прэтэндуе на тое, каб стаць упоравень з самім творцам, з Богам. І тады парушылася б сцверджаная ад пачатку іерархія. Трэснуў бы ўстаноўлены на пачатку свету касмічны парадак, і наўкола завалодаў бы хаос. Менавіта ў такіх фарбах і вобразах і апісваецца зрыванне кветкі, як страшны катаклізм. Старажытныя мудрацы сказалі б проста, што дазволена Юпіцеру, не дадзена быку. Можна сказаць і трошку інакш. Чалавек прэтэндуе на мудрасць за свету, на магчымасць зазірнуць у той свет і атрымаць адтуль яму неналежнае. І вось гэтая папараць кветка, тая, што ў катлетах і вежы, самім фактам свайго існавання або не зацвітання, і беражы гэтую мяжу паміж светамі. Калі ж гэта так страшна і небяспечна, то як жа даведваліся людзі пра чароўныя ўласцівасці папараць кветкі? У абсалютнай бальшыні легендаў чароўная кветка трапляе чалавеку паза яго волі і намерамі. Гаворка ідзе часцей пра тое, як згубілася ў чалавека жывёліна, ды ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці. Традыцыйна мы ўсё ж звязваем легенду пра папараць кветку з пошукам свайго суджанага. Праўда, неаднаразова даводзілася чуць, што ішлі па кветку з мэтаю нібыта варажбы. Голаму трэба было сядзець у зарасцях папаратніку і чакаць паўночы. З расказа аднаго смельчака убачыў ён сваю, як потым смяяўся, крываногую зінку. Але наўкола так страшна свішчыла, верашчыла і палохала, што ён, не ведаючы як, ледзь прыбег дадому. Іншыя ж даводзяць, што шукаць тую папараць хадзілі хлопец з дзяўчынаю разам. Але не маў гэтым ніякай супярэчнасці, бо шукаць сваё каханне, блізкага і дарагога чалавека, найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большае, якога б не было багацця. Прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой міталягеме папараць кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа, Таццяна, так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах? Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору, калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам. Ці патрэбная ўвогуле ў 21 стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'яваў рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў? Натуральна. Але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна. Мітычны складнік неад'емны чалавечай псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацці. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Месца для душы, таямніцы, застаецца гранічна мара. Вядома, міф пра папараць кветку не стане панацэяй ні ад фінансавага крызісу, ні дапаможа ўзяць ільготны крэдыт, але ён дазваляе чалавеку ўбачыць тое, на што ён не зважаў дагэтуль. Цурчанне лясной крыніцы, цяпло камянёў і спевы птушак. Менавіта яны могуць падарыць чалавеку шчырую радасць. Дык у якім накірунку, з вашага гледзяшча, Таццяна, варта развіваць фальклорныя міты? Сёння мы яшчэ можам і запісваць, чуць і перажываць голас традыцыі разам з яе носьбітамі. Мы можам яшчэ падтрымаць тых людзей, якія данеслі да нас веды і ўменне. Можам павучыцца ў іх. Ні, не столькі нават расказваць казкі ці голасна спяваць, колькі павучыцца ўспрымаць свет ва ўсім яго багацці, а сябе бачыць у суладдзі з ім. Да таго ж і этнакультуролагі, сярод іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, нясуць адказнасць за ўзровень адчування стылю і густоўнасць, прычым на ўсіх узроўнях, ад дзіцячых садкоў да айчыннага тэлебачання. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.